Suplement diety Restonum LS zawiera żelazo, witaminy i magnez, który pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni nóg. Restonum LS. Nogi nocą pod kontrolą. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 8 listopada, minęło południe. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Uchylenia immunitetu Zbigniewa Ziobry chce Komisja Śledcza do spraw Pegasusa. Będzie więcej pieniędzy na kulturę, powiedziała ministra kultury na współkongresie w Warszawie. Ponad 4,5 miliona uczniów z całej Polski punktualnie o 11.11 zaśpiewało Mazurka Dąbrowskiego. Uchylenia immunitetu Zbigniewa Ziobry chce Komisja Śledcza do spraw Pegasusa. Jest to konieczne, aby były minister sprawiedliwości przyszedł na przesłuchanie, powiedziała szefowa komisji Magdalena Sroka. Wniosek, kiedy trafi pod obrady Sejmu, podejmiemy decyzję o tym, czy uchylony zostanie immunitet. To jest decyzja całego Sejmu. W momencie, kiedy uzyskamy taką zgodę, to my jako komisja występujemy do sądu ze wskazaniem terminu o to, żeby zatrzymać i przymusowo doprowadzić Zbigniewa Ziobro na wyznaczony termin. Wniosek zostanie przekazany prokuratorowi generalnemu za pośrednictwem marszałka Sejmu. Tam zostanie oceniony pod względem formalnym i przesłany do Izby. A dziś w Izbie drugie podejście do ustawy o złagodzeniu przepisów dotyczących aborcji. Autorki projektu, posłanki Lewicy, mają nadzieję, że tym razem ludowcy zagłosują tak jak reszta koalicji. Minister rodziny i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk powiedziała, że rozmowy z ludowcami trwają. To są rozmowy czasami trudne, ale zawsze merytoryczne. Jak mówiła, ta ustawa to nie jest żaden rewolucyjny projekt. To jest wyłącznie ściągnięcie bata z nad głowy bliskich ludzi, którzy chcą jakiejś kobiecie w swojej rodzinie, ze swojego otoczenia po prostu udzielić pomocy. Wiceminister spraw wewnętrznych Wiesław Szczepański apelował do posłów PSL-u, by zagłosowali za skierowaniem ustawy do dalszych prac. Chciałem powiedzieć moim koleżankom i kolegom z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Nie głosujemy dzisiaj za uchwaleniem ustawy. Będziemy głosowali za tym, żeby nie została odrzucona w pierwszym czytaniu. W lipcu Sejm odrzucił projekt ustawy. Wtedy przeciwko zagłosowali posłowie Prawa i Sprawiedliwości, Konfederacji i większość PSL-u. Lewica proponuje zniesienie kary 3 lat więzienia za przeprowadzenie zabiegu przerwania ciąży za zgodą kobiety. Sylwia Białek, Polskie Radio. Będzie więcej pieniędzy na kulturę, zapowiedziała ministra kultury i dziedzictwa narodowego na współkongresie kultury w Warszawie. Podczas debaty poświęconej finansowaniu kultury Hanna Wróblewska podkreśliła, że mają w tym pomóc reformowane obecnie programy. Naprawiamy system programów ministra. Przede wszystkim włączyliśmy dużo większe pieniądze. To jest możliwe dzięki temu, że te pieniądze pochodzą z totalizatora sportowego i rokowania na następny rok są jeszcze większe. Marzyło mi się ustawowo zmiana proporcji pomiędzy pieniędzmi, które idą do sportu i do kultury, bo ciągle do kultury idzie mniej, ale to jest zmiana na poziomie ustawowym, bardzo bym na nie liczyła. Te pieniądze chcemy, żeby były dystrybuowane przez ekspertów w sposób transparentny. Chcemy zlikwidować tak zwaną konieczność wkładu własnego. Na 3-dniowy współkongres zarejestrowało się ponad 3,5 tysiąca osób. To przedstawiciele władzy, eksperci, menedżerowie kultury i artyści. Debaty można śledzić na żywo online. Polskie Radio jest patronem medialnym wydarzenia. Za godzinę w Trójce ze współkongresu audycja Terra Cultura, a jutro Wszystko Wszędzie Teraz, także od 13. W Trójce Teraz akcja Ministerstwa Edukacji Szkoła do Hymnu. Ponad 4,5 miliona uczniów z całej Polski punktualnie o 11.11 zaśpiewało Mazurka Dąbrowskiego. Najpierw jednak odbyła się lekcja historii, także dla 7-latków. Polska niepodległość odzyskała. A co było wcześniej, zanim ją odzyskała? Nie było na mapie i w ogóle nie istniało jakby. Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy, że oni nam kiedyś zabrali po kawałku Polski. I musieliśmy mówić w innym języku. I w tym hymnie na końcu, zanim jest FN, to co ona obca przemoc wzięła, szablą odbierzemy. Czyli to, co nam zabali, my im odbierzemy. Będziemy walczyć. Wspólne śpiewanie w przeddzień Święta Niepodległości odbyło się po raz 7. W akcji Szkoła do Hymnu uczestniczyły szkoły i ośrodki polonijne na całym świecie, m.in. w Kuwejcie, RPA, Kanadzie i Włoszech. Klimat. Rok temu na Śnieżce grubość pokrywy nomen omen śnieżnej wynosiła 9 cm, a na Kasprowym Wierchu 10. Aktualnie w górach nie ma śniegu, a temperatura na szczytach jest wyższa niż na nizinach. Termometr na Kasprowym Wierchu od poniedziałkowego wieczoru jest cały czas na plusie. Dziś w nocy temperatura minimalna wynosiła prawie 2 stopnie. Podobnie jest ze Śnieżką, gdzie ubiegłej nocy zanotowano prawie 3 stopnie. Najbliższe opady śniegu w górach możliwe są w drugiej połowie przyszłego tygodnia. To był serwis Trójki.

charakterystyczne dla mojej drogi, bo Nina, nie wiem czy pamiętasz, powstawała 10 lat. Film oczywiście pamiętam, bo to był twój debiut i sukces zarazem, ale nie pamiętałem, że powstawał aż 10 lat. Tak, znaczy od pierwszej wersji scenariusza, przez różne próby postawienia go na nogi. To niełatwo się finansuje kino autorskie dzisiaj. Bardzo jestem ciekawa, jak to będzie wyglądało w następnych latach. Oczywiście wiele się zmieniło od czasu, kiedy powstała Nina. Ten film miałam nadzieję, że będzie takim szybkim strzałem w dobrym znaczeniu, ponieważ powstał z jakiejś takiego potrzeby chwili, potrzeby emocji, potrzeby opowiedzenia pewnej więzi i relacji, a tymczasem przeciągnął się jak zwykle, więc no to ciekawe, jak z kolejnym będzie. Ale też ważne jest to, bo tu wspomniałem o nagrodzie w Karlowych Warach. Niedługo później były kolejne. Ważne, myślę, dla filmu, bo Srebrne Lwy w Gdyni, czyli druga co do ważności nagroda. Nagroda dla Leny Góry za główną rolę kobiecą i Andrzeja Smolika za muzykę. No i oczywiście do tego jeszcze inne miejsca, gdzie film został zauważony, więc to wszystko razem powoduje, że chyba ta satysfakcja z realizacji takiego autorskiego właśnie kina z tym całym czasem narastała. Nie chcę powiedzieć, że się cieszę z tego, co zrobiłam, ale tak, cieszę się z tego, co zrobiłam i mogę powiedzieć, że jestem z tego dumna i widzę, że to działa. Miałam projekcję w Poznaniu, moim rodzinnym mieście. Przyszło dużo osób z mojej rodziny i widziałam też właśnie, że działa to na tym poziomie wrażeniowo-wspomnieniowym. I to jest bardzo ciekawe, jak to rezonuje. Ciekawa jestem publiczności kinowej, czy będą też mieli taką potrzebę, żeby się w to jakoś wgryźć. Więc satysfakcja jest, a im więcej dyskusji przy tym, tym lepiej. Powiedz, właśnie jako autorka filmowa, o czym przede wszystkim chciałaś tym filmem opowiedzieć, bo ty opowiadasz przecież tutaj o wielu różnych rzeczach. Słuchaj, udało się kilka filmów tutaj opowiedzieć rzeczywiście i też bardzo trudno jest opowiedzieć akcję filmu Imago, bo on nie ma struktury akcyjnej, znaczy jest totalnie wrażeniowym, oparty na strukturze emocjonalnej filmem. Co ciekawe, jak montowaliśmy to w Pradze z Pawłem Hirodiczką, cudowny montażysta, muzyk, właśnie skończył też z Agnieszką Holland film Franz i próbowaliśmy coś zmieniać, jakąś kolejność scen, próbowaliśmy jakoś popróbować różne rozwiązania i strukturę. Okazało się, że nie można nic ruszyć, że gdzieś tam właśnie ta emocjonalna struktura, koronkowa w pewnym sensie, jest nie do ruszenia i że to wszystko się trzyma razem. Więc tym bardziej fajne, że ta wielowątkowość w tym działa i że te różne światy się przeplatają, nawet jeżeli nie wychodzą na pierwszy plan. Na pewno się cieszę, że muzyka stała się jakimś bohaterem, a to, co dla mnie było najważniejsze na samym początku, to jednak była próba dekonstrukcji, w jaki sposób więzi matka i córka. Na ile było ważne to, że w dużej części opowiadasz historię prawdziwych ludzi i odnosisz się do prawdziwych sytuacji? W ogóle, ponieważ ja nie opowiadałam historii prawdziwych ludzi. Znaczy w mojej głowie musiałam sobie dać pewną wolność, nie robić filmu biograficznego, bo wtedy musiałabym wziąć odpowiedzialność za losy tych ludzi, a tego bardzo nie chciałam. Czyli to była tylko inspiracja. W filmie widzimy przedstawicieli słynnej trójmiejskiej sceny undergroundowej, rockowej. Widzimy oczywiście postać przede wszystkim matki Leny Góry, czyli Malwinę Ele, wokalistkę, choćby Pancernych Rowerów i tak dalej, i tak dalej. Widzimy przemiany w Polsce, to co się dzieje, ale to jest tylko inspiracja do tej historii autorskiej, tak? Inspiracja to jest piękne słowo i dokładnie to zawiera. Myślę, że najważniejsze było dla Leny i najtrudniejsze, bo to ona inspirowała się grając swoją mamą. Mówię, ja tej odpowiedzialności nie musiałam mieć. Natomiast inspiracja w ogóle jest cudowną rzeczą i pozwala budować światy, które wywodzą się z prawdy, ale prowadzą nas gdzieś zupełnie indziej. No i właśnie wróćmy na chwilę jeszcze do muzyki Andrzeja Smolika, nagrodzonego w Gdyni. Co postanowiłaś zrobić z muzyką w tym filmie i dlaczego? Bo oczywiście można było sięgnąć do jakichś archiwaliów, ale tu mamy do czynienia z zupełnie inną sytuacją i pomysłem. Bo my z Andrzejem lubimy się bawić, więc tutaj powiedzieliśmy sobie bardzo szczerze na początku hasło wolność. Konsekwencją tego hasła było to, że nie robiliśmy coverów istniejących zespołów, tylko stworzyliśmy od podstaw nasz zespół z tekstami, z muzyką i tak dalej. A drugą kluczową decyzją po wielu opowieściach od Andrzeja, jak wyglądały koncerty w jego młodości i teraz, postanowiliśmy, żeby w ogóle nie posiłkować się playbackiem. Znaczy wszystko, co jest w filmie, jest zapisem z planu. Każdy utwór zespół grał na żywo, za każdym razem, w każdym dublu, dając 150%. I czuć, mam nadzieję, to, że jest właśnie ta prawda sceny. Rozmawiajmy o aktorach, bo główna rola to pewnie był wybór dosyć oczywisty. Natomiast mam wrażenie, że bardzo starannie dobrany też drugi, trzeci plan, nawet epizody. Tutaj wszystko gra, a aktorstwo w tym filmie jest szalenie ważne. Gra, bo ja się lubię otaczać przyjaciółmi, ludźmi, z którymi już pracowałam. Za obsadę była odpowiedzialna Paulina Krajnik, cudowna reżyserka castingu, która ma niesamowitą wrażliwość, kocha aktorów i lubi tworzyć ich światy. Paulina nie myśli tylko o nazwiskach, ale właśnie myśli o konstelacjach, o tym, żeby te postacie ze sobą rezonowały. Jestem szczęśliwa z tego, jaką rodzinę Eli zbudowała, z mamą Bogusią Schubert na czele, ale i wszyscy bracia, Łukasz Orbitowski, który jest w tym zestawie, czy Marek Siódem, który gra tatę, pojawiając się na 3 sceny, ale pamięta się jego obecność, przez świat muzyki, kończąc na chłopakach Eli. I tutaj Paulina rzeczywiście jakby potrafi się tym bawić, skupiając się na tych mikrokosmosach, składając z nich całość. No to może o tych chłopakach Eli też warto już konkretnie powiedzieć, bo jest ich dwóch. Jest ich dwóch, Mateusz Więcławek i Wacław Warchoł. Mateusza no znam od 100 lat. Myślę, że go z Kasią Adamik odkryłyśmy przy serialu Głęboka Woda. To była jego pierwsza rola, więc mamy ze sobą kontakt od tamtej pory, ale Mateusz fantastycznie się rozwija i ma w sobie totalny magnetyzm. Znaczy, dawno nie widziałam takiego magnetyzmu na ekranie, a Wacek był odkryciem. Znaczy, on jest, nie jest po szkole aktorskiej. Paulina o nim pamiętała z jakiegoś innego projektu, zdaje się, i przyszedł na casting i te jego oczy po prostu już zostały uwięzione. Gra malarza i on chyba jest rzeczywiście malarzem, tak? On jest artystą plastykiem. No, czyli blisko. Wiedział, jak trzymać pędzel. Co ważne, ponieważ obrazy były tworzone przez kobietę, malarkę, Olgę Szczerbistow, która, co ciekawe, uchwyciła tę jego i męską, i żeńską stronę. A jak było z samą Leną Górą? Bo myślę, że to właśnie od jej historii się zaczęło. Razem pisałyście scenariusz. Jak to wyglądało? My razem zaczęłyśmy rozmawiać o naszych matkach i zaczęłyśmy wspólnie pisać scenariusz, wymieniając się jakimiś wspomnieniami, wrażeniami i ich opowieściami. Więc gdzieś naturalne było, że ona gra i reżyseruje. A ty w takim razie też coś tutaj dokładałaś od siebie? Swoje rodzinne odniesienia, wspomnienia? Ale oczywiście, to jest fantastyczny kolaż tego, co pamiętamy z dzieciństwa i tego, co nasze mamy wtedy wyprawiały. Powiedz, co w swoim filmie lubisz najbardziej? Szaleństwo, pazur i brud. A gdybyś rozwinęła te trzy terminy? To, że pozwoliliśmy sobie rzeczywiście zaszaleć, znaczy daliśmy sobie totalną wolność, a jednocześnie nie pozwoliliśmy sobie realizacyjnie na zabezpieczanie się. Znaczy koncepcja wizualna, której się Tomek Naumik odpowiedzialny jest za zdjęcia, którą wymyśliliśmy, do końca ją utrzymaliśmy i dała ten brud, tę ziarnistość taką intymną. Pazur, no dlatego, że jednak udało nam się tutaj zaskoczyć, myślę, też nas samych, głównie tutaj za zasługą Andrzeja Smolika, ponieważ ten film ma power, ma energię. I brud, bo próbowaliśmy rzeczywiście się pobawić tymi latami 80., ale konstruując jej bardziej z naszych wrażeń i wspomnień niż z dokumentów. A jakie to jest dla ciebie jako reżyserki też doświadczenie kolejne, bo tutaj wspominaliśmy filmy Nina, ale oczywiście po drodze robiłaś wiele innych rzeczy. To twoja kolejna pełnometrażowa fabuła. To jest już rzeczywiście czujesz jakiś krok dalej, czy w inną stronę, czy cały czas jest to po prostu twoje kino? To jest totalnie moje kino, ale też cieszę się, ponieważ w międzyczasie nakręciłam kolejny film, który jest teraz w postprodukcji, gdzie mimo, że jest totalnie inny gatunkowo, jest jednak mój i jest opowiedziane moim językiem. Na moment jeszcze wróćmy do Imago. Kogo szczególnie zaprosiłabyś do kina wreszcie na swój film? Czy to jest taka publiczność, na której szczególnie by ci zależało? Wydaje mi się, że tak. Przede wszystkim naprawdę zachęcam do obejrzenia osoby, które cenią sobie dobrą muzykę. Zapraszam matki, babcie, córki, żeby prowadziły swoich partnerów, żeby im powiedzieć, jak z nimi rozmawiać. Absolutnie podpisuję się pod tym, co powiedziała autorka filmu Olga Hajdas, bo tutaj mogę się odnieść do bezpośredniego doświadczenia. Kilka dni temu, po dłuższej przerwie, po ponad roku, obejrzałem ponownie film Imago i naprawdę wciąż robi ogromne wrażenie, by nawet nie powiedzieć, że za drugim razem zwróciłem uwagę, jak to zresztą często bywa na różne nowe dla mnie, czy może nieco zapomniane po pierwszej projekcji szczegóły. Świetny film, świetne aktorstwo, absolutnie rewelacyjna Lena Góra. Przypomnę, nagrodzona w roku ubiegłym na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni za główną rolę kobiecą. Tutaj objawienia, a też Lena Góra, pamiętajmy, jest współautorką scenariusza, ale też świetni w roli jej filmowych partnerów. Mateusz Więcławek. Dzisiaj spotkamy się jeszcze z tym 31-letnim zaledwie aktorem, a już z tak imponującą filmografią, i Wacław Warchoł, czy właśnie też w roli matki i głównej bohaterki Bogusława Schubert. Wszyscy są znakomici, nawet w drobnych epizodach. Do filmu Imago jeszcze dziś wrócimy. To premiera dzisiejszego dnia, premiera tego tygodnia. Właśnie porozmawiamy z Mateuszem Więcławkiem. Za tydzień spotkanie dłuższe. Już teraz zapraszam z Leną Górą. A tymczasem zatrzymajmy się przy jeszcze jednej polskiej premierze ostatniego tygodnia. Bardzo też szczególny, chociaż zupełnie inny, Nowy film Pawła Borowskiego, Grzyby. Z reżyserem już w Trójce rozmawialiśmy. Dzisiaj oddamy głos aktorom. Niezwykły film choćby przez to, że w całości nakręcony w lesie, z trójką tylko aktorów właściwie i w ciągu to nieprawdopodobne. Tylko 8 dni. W Trójkowo filmowo już za moment zapraszam na spotkanie z odtwórczynią jednej z tych trzech głównych ról, Marią Maj. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. To nie pierwsze twoje spotkanie z Pawłem Borowskim, no i też nie pierwsza współpraca. Jak długo się znacie, jak to się wszystko zaczęło? Kiedy kręciliśmy Zero, no to był normalny casting, do tego filmu robił Paweł. Przypomnę tylko, że to był jego pełnometrażowy debiut fabularny. Tak, wspaniały film zresztą i jakoś tak się sobie spodobaliśmy i zagrałam tam postać wyrazistą. No a później jakoś tak dobrze się porozumiewaliśmy już poza filmem i zadzwonił do mnie z propozycją właśnie tych Grzybów. Przeczytałam scenariusz, super, bardzo mi się podobał, bardzo. No i przystąpiliśmy do pracy, ja wierzę, to było w pandemii. To było 4 lata temu. To rzeczywiście już dosyć dawno powstawały te zdjęcia. Miało być magicznie, miało być niepokojąco. Film wraz z rozwojem akcji miał budować napięcie, no bo to na drodze twojej bohaterki pojawia się pewna bardzo dziwna para. No bo to jest właściwie thriller, czy może nawet gdzieś tam dotykający elementów horroru. No film troszeczkę gatunkowy. To co byś powiedziała o tej dwójce spotkanej w lesie? Mam na myśli już współpracę aktorską? Nie, no to w ogóle była cudowna współpraca całej ekipy. Paweł też zaprosił swoich przyjaciół i pracował z przyjaciółmi jako realizatorami, a z aktorami no też wspaniale się porozumiewaliśmy. Dwójka młodych, Jędrzej Bigosiński i Paulina Walędziak. Dla Jędrzeja Bigosińskiego to właściwie debiut w głównej roli. Tak, tak. On wspaniały Jędrzej. Na pewno się tak przejął. Był tak zaangażowany i tak serio bardzo. No to była fantastyczna współpraca. Fantastycznie się dogadywaliśmy. I świetnie nam się pracowało. No i tutaj dochodzimy do takiego punktu, z którym nie wiem, co dalej zrobić, bo film oglądałem z dużym zaciekawieniem, z dużym rosnącym napięciem. Zastanawiałem się, jak on może się skończyć. Różne pomysły przychodziły mi do głowy, ale absolutnie nie ten, który zaproponował reżyser i którego absolutnie nie możemy przecież zdradzić. No właśnie, nie możemy, chociaż można to właśnie być może też oglądać po raz drugi, jeśli ktoś by miał ochotę, jak to jest zbudowane i ku czemu to zmierza. Powiem ci, że mam ochotę obejrzeć od razu ten film po raz drugi, dlatego, że po pierwszym oglądaniu, no ja mam świadomość, że przez większość fabuły miałem wrażenie, że oglądam coś innego, a finał uświadomił mi, że to jest jednak całkiem inna historia i teraz mam ochotę przeinterpretować to sobie na nowo. A super, no właśnie, ja myślę, że to jest świetne, że do tego prowokuje. Tym bardziej, że to nie wiadomo, w jakim czasie to się odbywa, prawda? No właśnie, bo to jest takie bezczasowe. Tak, bezczasowe i to też jest niesamowite. I tutaj kropka w tej kwestii. Mówimy o tej bezczasowości, ale właśnie czy ta postać, twój kostium, no jednak też szczególny ubiór, kiedy wybieramy się do lasu, czy to też jakoś tworzyło charakter tej postaci, czy coś tutaj dodawałaś od siebie, swoje jakieś pomysły? Nie dodawałam nic od siebie. Ta postać stworzona przez kostiumografkę cudownie się, że tak powiem, wpisała. No bardzo mnie dopełniła i poprowadziła, więc ja właśnie nic nie musiałam robić. No wystarczy, że spojrzałam w lustro i byłam tą postacią i no już, no nic więcej. A co sądziłaś właśnie o tej historii, o jej finale, nie zdradzając go oczywiście, ale jak przyjęłaś ten scenariusz? No bo finał jest naprawdę mocny. Być może spodziewamy się rozwiązania jak z horror, tej historii i rzeczywiście coś takiego następuje, choć jest to zupełnie innego rodzaju horror, niż my moglibyśmy się spodziewać. No właśnie, ja przyznam się, że jakoś nie przywiązywałam wagi do tego finału w ogóle. Nie interesowałam się nim, prawda? Zajmowałam się tą relacją i też wydaje mi się, że oczywiście to jest kino gatunkowe i że to na festiwalach horroru pokazywane, teraz na festiwalu Splat, wspaniałym zresztą i z cudowną publicznością, wiesz, pierwszy raz widziałam taką publiczność, już od dawna no nie widziałam takich ludzi, których pasją jest chodzenie do kina właśnie na horrory na przykład. I to jest bardzo specyficzna grupa ludzi. A powiedz właśnie, jak na festiwalu Splat film został przyjęty, bo to był właściwie chyba jeden z pierwszych pokazów, tak? W Warszawie, bo jeszcze pokazywaliśmy to na peryferiadzie w Starym Sączu. Te małe festiwale są cudowne i był bardzo dobrze przyjęty też. Pokazywaliśmy na Off Camera w Krakowie i też był świetnie przyjęty. No, on był pokazywany na festiwalu Austin, takim największym festiwalu horroru i fantasy w Teksasie, tak? Potem jeszcze był w Meksyku, a w Warszawie tutaj na tym festiwalu Splat był pokazywany po raz pierwszy. Była pełna sala na dużej sali w Kinotece i naprawdę to była cudowna publiczność. Potem była świetna rozmowa, więc bardzo to duża satysfakcja, że film jest tak przyjęty. No, jego czas może właśnie jest teraz dobry. No właśnie, dlaczego jego czas jest teraz dobry? Bo wszedł na ekrany kin tuż przed 1 listopada. Tak, właśnie. Ale to też nie tylko, dlatego mi się wydaje, że powstały dwa filmy, których nie chcę zdradzać tytułu wcześniej, duże, głośne bardzo, które jakby też traktują, mają podobny temat i w podobnie, przynajmniej ten jeden jest podobnie niekonwencjonalnie zaproponowany, więc wydaje mi się, że to widocznie taki czas, jak nieraz się Hamleta robi, prawda, i wszystkie teatry robią Hamleta i nie wiadomo dlaczego akurat ten Hamlet, albo tak coś w powietrzu wisi, że jest potrzeba takich filmów. Ale właśnie jak zaczęłam mówić, że dla mnie to nie jest, nieważne było to, czy to jest kino gatunkowe, czy inne, tylko ta relacja między tymi osobami, tymi postaciami w filmie i też można powiedzieć, że ta kwestia komunikacji i relacji i czegoś, co się opiera na kłamstwie, które prowadzi do tak katastrofalnych później skutków, więc to też bardzo, bardzo jest ciekawe. Bardzo dużo tam jest coś takiego międzyludzkiego, istotnego, ale też pewien rodzaj archetypowości, bo to zaczyna się jak bajka i nie wiadomo, czy to chodzi o jakąś bajkę Grimma, czy Jaśń Małgosia, czy ona jest jakąś wiedźmą, która zbiera. Nie wiadomo, kim jest ta moja postać, czy ona, a już nie mówiąc o dwójce bohaterów, czy ona zbiera jakieś tutaj grzyby, w jakim celu i co ona robi w tym lesie, ma tą swoją chatkę z piernika. Mnie się wydaje, że to, jeśli widz jest otwarty, niesłychanie może podziałać, ale nawet może też podziałać tak, jak to się mówi, podkorowo, czy podprogowo, na nasze archetypy różne, które mamy, na różne mity, bajki i tak dalej. Zgadzam się, absolutnie. Film już w kinach, możemy więc wszystkich zaprosić, chociaż raczej nie będzie to propozycja, choć to padło określenie chatka z piernika, dla najmłodszych. No na pewno nie, raczej niech jeszcze nie wiedzą, jak to bywa. I tutaj też muszę się zgodzić z moją rozmówczynią Marią Maj, która zagrała jedną z tych trzech głównych ról w filmie Pawła Borowskiego Grzyby. Bardzo interesująca propozycja, naprawdę całkowicie zaskakujący, by nie powiedzieć szokujący finał tego filmu, również wciąż rozgrywający się w lesie. Do filmu Grzyby dziś jeszcze wrócimy za sprawą rozmowy z debiutantem w głównej roli w polskim kinie, świetnym zresztą, Jędrzejem Bigosińskim, to nieco później, a na razie w Trójkowo Filmowo zatrzymajmy się przy bieżących, też myślę bardzo interesujących premierach zagranicznych. Z wielką przyjemnością obejrzałem film Edwarda Bergera Konklawę. I rzeczywiście, chociaż to taki, jeżeli już to bardziej polityczny, może thriller, ale film także trzymający w napięciu. W największym skrócie można byłoby odnieść się tutaj do takiej sentencji: umarł król, niech żyje król, no ale właśnie zanim będą te kolejne wiwaty w związku z wyborem nowego króla, no to najpierw właśnie trzeba go wybrać. Szczególnie, że w tym wypadku rzecz dzieje się w Watykanie, więc oczywiście chodzi o wybór nowego papieża po śmierci jego poprzednika. No a w czasie konklawy wychodzą na jaw właśnie też szokujące tajemnice dotyczące rozmaitych kandydatów na nowego papieża. Znakomite absolutnie aktorstwo w tym filmie, niezapomniane kreacje przede wszystkim stworzył Ralph Fiennes, ale też Stanley Tucci czy Izabela Rossellini, a w tej międzynarodowej pięknej obsadzie znalazł się także polski aktor. Już za chwilę oddamy mu głos, to Jacek Koman. A kogo zagrał w Konklawę? Gram w tym filmie arcybiskupa Woźniaka, osoby bardzo bliskiej zmarłego właśnie papieża. I funkcja tej postaci w tej historii jest taka, że tuż przed tym, kiedy konklawa się zacznie, arcybiskup Woźniak zgłasza się do dziekana Lorenza, który będzie prowadził konklawę, z wiadomością, która wrzuca garść piachu w te tryby tej machiny, która się właśnie ma rozpocząć. Ta moja rola obejmowała kilka scen i pierwszego dnia zrobiliśmy tę taką najbardziej emocjonalną, więc po zakończeniu zdjęć tego pierwszego dnia, no to oczywiście jest to oddech ulgi, że już ma się to za sobą. Zwykle zdarza się też tak, że wiele pomysłów na to, co jeszcze można by było zrobić, przychodzi niestety już po tym, kiedy kamera jest wyłączona i jest się samemu w domu. Ach, można było jeszcze tak. Takie myśli towarzyszyły. No nie da się ukryć, że jest to zawsze łechczące trochę stanąć u boku, czyli naprzeciw wspaniałych, doświadczonych aktorów. No ale trzeba pamiętać o tym, że wszyscy jesteśmy ludźmi, że zadanie mamy wspólne. Jak to się mówi, gramy do jednej bramki. No to się kopie. Nie określiłbym się jako mul książkowy. Powieść czytałem oczywiście i już nawet nie pamiętam w jakiej kolejności, czy najpierw czytałem scenariusz, chyba tak. Najpierw czytałem scenariusz, a później powieść i muszę powiedzieć, że w podobnym stopniu trzymały mnie w napięciu, chociaż przecież już znałem rezultat. A były to przewracanie kartek na każdej nowej stronie, każde nowe głosowanie. Sprawdzałem, pędziłem do niego, żeby zobaczyć, czy coś się zmieniło. Co się zmieniło? Lubię czytać. Oczywiście, że lubię czytać, ale miewam okresy, kiedy nie czytam beletrystyki, kiedy czytam biografie, dokumenty. Książki paranaukowe, takie rzeczy. A no właśnie, Jacek Koman przy okazji też podpowiedział nam taką możliwość, że możemy teraz jednocześnie w zasadzie w tym samym czasie i zobaczyć film Konklawę i przeczytać tę bestsellerową powieść, na podstawie której film powstał, pod tym samym tytułem. Takie mamy możliwości. Jacek Koman gra w filmie arcybiskupa Woźniaka, czyli Polaka, najbliższego współpracownika zmarłego papieża. To oczywiście natychmiast nasuwa nam rozmaite skojarzenia, odniesienia do rzeczywistości, ale tutaj trzeba zauważyć jednak cała ta opowieść, no może nie cała, może tutaj rzeczywiście jakieś inspiracje, sugestie są zawarte, ale jednak w dużym stopniu jest to opowieść fikcyjna o takim konklawę, którego pewnie dosłownie nigdy nie było, a już na pewno nie mogli filmowcy tak blisko temu się przyglądać, to już zobaczymy w kinie. Jacek Koman nie tylko zagrał w filmie, wziął również udział w polskiej premierze i w konferencji prasowej. Tutaj jeszcze dorzućmy od aktora kilka istotnych wątków, na przykład o tym, jak podobał mu się gotowy już skończony film, kiedy teraz wreszcie miał szansę go zobaczyć. Muszę przyznać, że my, aktorzy, mamy podobne emocje. Za każdym razem, kiedy pierwszy raz oglądamy film, w którym wzięliśmy udział, no siedzicie trochę jak na szpilkach. Ja jeszcze dochodzę do siebie. Właściwie to pierwsze oglądanie jest do wyrzucenia. Trzeba zobaczyć ten film jeszcze raz albo dwa, żeby go właściwie przyjąć. Także czekam na następne projekcje. Ta sieć taka castingowa, jak to się mówi, jest zrzucana dosyć szeroko, proporcjonalnie do budżetu pewnie. No i ja się złowiłem w taką sieć, nagrywając tę scenę Woźniaka z dziekanem Lawrence'em. Nagrałem ją w domu, przy drzwiach takich z witrażem, pomyślałem, że to ładny taki element, może doda coś. No i to pewnie ten witraż mi tak zadziałał. Plan nie różnił się od innych planów z tego okresu, czyli z okresu COVID-u. Codziennie rano mieliśmy testy. A zdjęcia były robione głównie w legendarnym Cinecittà, tam gdzie tyle wspaniałych filmów, klasyki kina włoskiego powstało. Nie jestem pewien, czy cokolwiek było kręcone w Watykanie. Myślę, że nie. No ale Rzym obfituje w piękne filmy, architekturę i odpowiednie budynki, wnętrza. Także w kilku różnych miejscach po Rzymie kręciliśmy, no ale głównie w tym wspomnianym wcześniej Cinecittà. Mieliśmy na planie codziennie konsultanta do spraw religii, obrządków, no i zasypywaliśmy go pytaniami. Mnie najtrudniej przyszło chyba, co nigdy nie było potrzebne przed kamerą, ale jak się poruszać w sutannie, bo to jest rzeczywiście coś, czego trzeba się nauczyć, żeby nie spadać ze schodów szczególnie. To trzeba ją tak z dwóch boków podkasać, że tak powiem. No i tego się trzeba nauczyć. Ta postać głównie, postać Woźniaka, głównie jednak polegała na tym, że Pewnie jego reakcja na śmierć papieża była najbardziej emocjonalna, czy najbardziej emocjonalnie widoczna. Więc ja go sobie tak wyobrażałem, tak on jest napisany i skupiłem się na tym, że po prostu najwidoczniej dotknięty tragedią śmierci papieża. No i w tej tragedii on się wspierał trochę różnymi sposobami. Ja się wychowałem w duchu świeckim, jeżeli to nie jest to oksymoron. Także kościół, obrządki kościelne były zawsze dla mnie owiane taką tajemnicą i moja wiedza na temat kościoła, włącznie z hierarchią Watykanu, była zawsze dosyć fragmentaryczna. No, ona się douzupełnia w dalszym ciągu. Znajomość Biblii, takie rzeczy. I jakoś nie miałem okazji dyskutować na temat mojego prywatnego stosunku do kościoła na planie. Nie. Tyle Jacek Koman, odtwórca jednej z głównych ról w filmie Konklawe, a ten film od dzisiaj już w naszych kinach. Podobnie jak kolejna bardzo interesująca zagraniczna premiera, czyli Prawdziwy ból Jessego Eisenberga, z nim samym w roli głównej, również obok Kierana Culkina. O tym filmie mówiliśmy już w Trójce, dzisiaj na chwilę się jeszcze przy nim zatrzymajmy, bo na pewno warto, jak mówi Jesse Eisenberg, który bywał przez lata wiele razy w Polsce, bo ma tu wciąż sporo rodziny, to jest jego taki miłosny film do Polski właśnie. Film amerykański, zagrany przez amerykańskich aktorów, ale jednak w całości rozgrywający się w naszym kraju już od dzisiaj także w kinach. A jego producentką jest nasza oscarowa Sława Ewa Puszczyńska. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! Jak doszło do tej współpracy reżysersko-producenckiej? Też dodajmy, że na festiwalu Sundance, gdzie film Prawdziwy ból miał swoją światową premierę, Jesse Eisenberg otrzymał nagrodę za scenariusz. Tak. Ja nie współpracowałam przy powstawaniu scenariusza. Generalnie oni przyjechali już, można powiedzieć, z gotowym scenariuszem, z gotowym pomysłem. A to się z kolei, to też jest tak trochę z filmu do filmu, bo tak jak Strefa interesów to przypadek poprzez zimną wojnę, bo wtedy byliśmy w Cannes z zimną wojną, spotkałam brytyjskich producentów i skończyliśmy na tym, że produkowaliśmy Strefę interesów w Polsce. Tak teraz kolega z A24, taką firmą amerykańską, która się zajmuje sprzedażą właśnie Strefy interesów, ale jednocześnie również współfinansowali ten film. Kolega stamtąd zadzwonił i powiedział, wiesz, bo tutaj moja z kolei koleżanka ma taki film, który musi być nakręcony w Polsce i jakbyś mogła polecić kogoś, kto by ten film zrobił. I ja wtedy powiedziałam, nie będę nikogo polecać, tak dokładnie powiedziałam do niego, tylko po prostu sama zrobię ten film. I tak się stało. Po prostu skontaktowaliśmy się i już poszło. No tak, i myślę, że się spotka z wielkim zainteresowaniem z wielu już wspomnianych wcześniej powodów, no ale tu właściwie trzeba chyba nieco więcej powiedzieć o tym duecie aktorskim, by zatrzymać się tutaj właśnie na aktorstwie, bo rozumiem, że sam Jesse Eisenberg wybrał sobie partnera chyba do tego filmu jako reżyser. Tak, Jesse chciał, żeby Kieran zagrał. Kieran miał wątpliwości, bo po sukcesji chciał odpocząć, chciał być z rodziną. Nie bardzo mu się uśmiechał znowuż wyjazd do Polski, gdzieś tam na drugi koniec świata, do kraju, którego kompletnie nie znał. Ale znowuż po przeczytaniu scenariusza, po rozmowie z Jessim, powiedział do swojej żony: wybacz, moja droga, ale ja po prostu muszę zrobić ten film. I rzeczywiście tak się stało. No, możliwe było to, żeby przynajmniej na część zdjęć przyjechała rzeczywiście żona z jego dzieckiem, póki kręciliśmy w Warszawie. Oni byli z nim, więc też troszeczkę staraliśmy mu się tę rozłąkę osłodzić. I rzeczywiście duet Jesse i Kieran to jest świetny duet. Oni się fantastycznie nawzajem uzupełniają i oni grają te postaci takie bardzo podobne do nich samych, takie jakimi są naprawdę, naprawdę w życiu. Czyli Jesse neurotyczny, rozbiegany, Kieran właśnie z tym całym bólem świata na plecach i gdzieś tam, nie będę tutaj zdradzać szczegółów o tej postaci, bo to warto sobie ten film obejrzeć i poznać się z nim bliżej. Ale mówi się właśnie o tej postaci, że czy aktorze, który ją gra, że kipi energią. Tak, tak, kipi energią. Rzeczywiście obaj kipią energią, inną energią, każdy inną energią, ale rzeczywiście no, uzupełniają się fantastycznie. A co można powiedzieć o samej fabule, o treści filmu, no właśnie, by za wiele też nie zdradzić, to jest też w pewnym sensie film drogi. Bohaterowie przemieszczają się. To jest film drogi, bohaterowie się przemieszczają, my zaczynamy w Warszawie, my jesteśmy w Lublinie, jesteśmy w Majdanku, jesteśmy w Krasnymstawie, czyli rzeczywiście wraz z historią, z bohaterami przemieszczamy się i podróżujemy po Polsce. Polsce pokazujemy dużo Polski i to pokazujemy Polskę bardzo ładną. Dlatego to rzeczywiście mam nadzieję, że być może przyciągnie turystów do Polski, że może u nas kolejny film będzie takim filmem turystycznym. I to rzeczywiście, no bo tak jest napisana historia, to jest film drogi. Oni po prostu przyjeżdżają do Polski, żeby zobaczyć miejsce, z którego pochodziła ich ukochana babcia. I nawet właśnie jeśli w tej historii rodzinnej są jakieś trudne momenty i ten tytułowy prawdziwy ból, to jednak to jest komedia i to jest fabuła opowiedziana w dosyć lekki sposób. Jest tam coś z komediodramatu, ale rzeczywiście tam o bardzo poważnych rzeczach. Mówi się w sposób lżejszy, nie dramatyczny, ale myślę, że one przez to również bardzo łatwo trafiają do ludzi, że zwraca się uwagę na pewne rzeczy poprzez właśnie sposób, w jaki się o nich opowiada i to jest bardzo piękne i ja jestem absolutnie tym filmem zachwycona. Właściwie już po festiwalu Sundance można powiedzieć, że film ma znakomite recenzje. Tak, film ma świetne recenzje, to już o tym świadczy, że film został kupiony przez Searchlight, czyli to jest rzeczywiście taka firma, która będzie go dystrybuowała na całym świecie, bardzo znana firma i to naprawdę na pewno świadczy o tym, że widzowie z całego świata, przynajmniej jego większości, będą mogli ten film zobaczyć. Tyle dzisiaj. Producentka filmu Ewa Puszczyńska. Do prawdziwego bólu wrócimy w Trójce jeszcze jutro. Po 13:00 wywiad Katarzyny Borowieckiej z Jesse Eisenbergiem. A już teraz wróćmy do polskich premier tego tygodnia i zapraszam na spotkanie z Mateuszem Więcławkiem. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! Co sądzisz o takich filmach, które nakręciłeś już dawno, a one dopiero teraz nabierają takiego prawdziwego życia, to znaczy trafiają do widzów? To jest dla ciebie zamknięty już rozdział i bardzo miłe wspomnienie, czy to jest ciągle jednak coś, co żyje również w twojej głowie? No tak, faktycznie w przypadku Imago kręciliśmy go, zdaje się, ten film ze 3-4 lata temu. On dosyć długo czekał na swoją dystrybucję, a co sądzę z perspektywy czasu? No właśnie, to się jakoś tak ciekawie mi złożyło, bo obejrzałem go pierwszy raz po chyba 2 latach od premiery w Karlowych Warach na festiwalu Off Camera i oglądałem go i byłem zaszokowany. W sensie bardzo dużo nie pamiętałem tego, co nakręciliśmy i trochę się pocieszyłem, bo miałem wrażenie, że tam po prostu jest jakieś takie zagrożenie, że to się nie udało, w sensie mój performance, ale nie podszedłem do tego tak krytycznie, jak obejrzałem, ale po prostu bardzo mnie pochłonął ten film i sprawił coś takiego, że wróciłem do wspomnień z tamtego czasu, do jakiegoś takiego swojego stanu emocjonalnego i tak dalej. Na spotkaniu z widzami po projekcji byłem bezużyteczny, bo faktycznie jakoś dużo emocji się we mnie otworzyło i też mam wrażenie, że jego premiera teraz tak dla mnie prywatnie jakoś nie jest przypadkowa, w sensie jej data nie jest jakoś przypadkowa. Czuję, że to domyka pewien okres w moim życiu. To już masz na myśli prywatne sprawy? Tak, prywatne sprawy, ale też no zawodowe pod takim względem, że to był taki gorący okres, że sporo wtedy kręciłem, właściwie schodziłem z jednego planu, wchodziłem na drugi plan, no i w końcu ostatni film z tamtego okresu, czyli Mago, się spremierował. Czuję się dobrze. Masz prawo czuć się spełniony. Przypomnij więc, kogo zagrałeś w filmie Olgi Hajdas, bo to też dość specyficzna postać. Ja grałem Tomka. Tomek był zainspirowany prawdziwą osobą, przyjacielem mamy Leny Góry, Eli Góry, z którym spędziła sporo czasu w okresie, kiedy wchodziła w dorosłość. To jest chłopak, który pełni wiele funkcji dla głównej bohaterki, bo jest kimś w rodzaju brata dla niej, czasami przyjaciela, ale często też kochanka. No i ma nadzieję na coś więcej, że poza taką oczywistą więzią, która łączy jego i Elę, pojawi się po prostu miłość taka romantyczna, że Ela będzie chciała z nim może coś stworzyć, bo on ma takie trochę bardziej tradycyjne podejście do życia, nie jest tak wtopiony w taką artystyczną scenę, mimo że zajmuje się robieniem zdjęć. A tymczasem Ela spotyka na swojej drodze innego mężczyznę, to chcesz powiedzieć? Tak, no właśnie. No i wtedy, że tak powiem, Tomek zostaje trochę sfriendzonowany. Staje się bardziej przyjacielem niż partnerem. Tak, tak. Ale Tomek nie rezygnuje z tej relacji, ponieważ no jest to gdzieś głębsza relacja i tak sobie to tłumaczyłem, że być może on nie chce w jakiś sposób być egoistą. Gdzieś to myślenie szło w taką stronę, że ważniejsza jest po prostu ta relacja, ważniejsza jest Ela. No i stara się zaakceptować też Stacha w ich życiu. W pewnym sensie tworzy to taki miłosny trójkąt, można powiedzieć. Też w pewnym momencie, mimo jakiegoś pojednania ze Stachem, Stachem, Tomek musi przystopować te relacje. Myślę, że głównie dla własnego dobra. No tak, resztę już zobaczymy w filmie, ale w Imago rzeczywiście mamy różne opowieści na różne tematy, wiele rozmaitych wątków, ale też jest ta, o której wspominasz, czyli właściwie historia pewnego trójkąta miłosnego. No tak, tak. To było też ciekawe, bo faktycznie tutaj musiałem sobie zadawać jakieś takie pytania, no, o naturę w ogóle tej relacji. Czym jest miłość, czym jest przyjaźń, czy jeśli osoba, którą ty kochasz, zakochuje się w kimś innym, to czy nie powinieneś właśnie w jakiś sposób starać się ją wspierać w jej uczuciu i tak dalej. To jest takie, no to jest trudne do złapania, żeby, nie wiem, nie być zazdrosnym, żeby w jakiś sposób nawet, no nie wiem, zaprzyjaźnić się z jej nowym partnerem. No i to wszystko tam gdzieś tak buzuje w tym filmie. Ciekawe dla mnie były sceny, w których byliśmy faktycznie w trójkę, szczególnie pamiętam, i to nie tylko ze względu na to, że było strasznie zimno, scenę na plaży nudystów, gdzie oboje fotografujemy Elę. Myślę, że tam ciekawa jakaś odpowiedź też nam przyszła, o czym jest ta relacja. No tutaj bym zauważył, że we trójkę gracie wszyscy kompletnie nago. Czy to też wymagało jakiejś odwagi poza tym zimnem, odczuwalnym fizycznie, jak mówisz, bo no, to chyba pierwsza taka twoja scena. Nie, tam się zdarzały jakieś sceny rozbierane. Wcześniej też nawet w szkole mi się coś takiego zdarzało, ale... Ale taka trójkowa. Taka trójkowa nie, i nie w marcu i na plaży nudystów. W sensie... To marzec był. Tak, to był marzec. Jakiś, tak, z tego co pamiętam, było straszliwie zimno i jednak wstyd bardzo szybko ustąpił, dosłownie myślę w przeciągu 2-3 pierwszych minut po ściągnięciu ocieplaczy, ponieważ zrobiło się tak zimno, że my tylko dbaliśmy o to, żebyśmy nawzajem się wsparli w tej niedoli, że tak powiem. No bo serio była taka walka, siniejące wargi, trzeba było to wszystko pacykować, jeszcze polewali nas wodą i na sygnał akcja musieliśmy udawać, że jest nam bardzo gorąco, a walczyliśmy z totalną trzęsiawą. Także nagość, myślę, już była drugorzędna w pewnym momencie, jednak zimno. Zresztą nie to jest najważniejsze w tym filmie. Powiedz, jak odebrałeś właśnie skończony, już zmontowany, udźwiękowiony, no przecież muzyka w Imago też jest szalenie ważna, film, bo myślę, że to jest z wielu powodów bardzo interesująca propozycja w polskim kinie. Czy też tak to odczytujesz? Tak, tak, właśnie bardzo mi się film podobał. Trochę to było dla mnie tajemnicą i trochę, tak jak wspominałem na początku, zdążyłem już zapomnieć, co my kręciliśmy. Też dosyć rzadko chodziłem do podglądu i moim zdaniem jest to świetnie nakręcony, zmontowany film, ale też przede wszystkim, tu zabrzmię trochę nieskromnie, ale chodzi mi głównie o kolegów, że jest świetnie zagrany. Uważam, że performance Leny Góry to jest jakiś hit, że to tak ujmę bardzo prostacko. I też ja wcześniej nie miałem okazji zobaczyć Wacka Warchoła w akcji takiej kinowej, że tak powiem. Uważam, że stworzył arcyciekawą postać. No i byłem totalnie zachwycony Bogusią Schubert, no bo to jest taki wątek, który trochę mnie gdzieś omijał, zresztą podobnie jak Stacha. I to, co zobaczyłem, no, zrobiło na mnie ogromne wrażenie. Gdzieś, myślę, się z każdą z tych postaci w jakiś sposób zempatyzowałem. No, to uważam za bezcenne, że czuć, że tam każdy oddał kawałek z serca. Zagrałeś partnera bohaterki granej przez Lenę Górę. Wiem, że Lena umożliwiła ci przynajmniej telefoniczny kontakt właśnie z tą ekranową postacią, czyli z Malwiną Elą Górą, swego czasu wokalistką choćby Pancernych Rowerów. Czy to ci jakoś pomogło w tworzeniu twojej roli, ten właśnie kontakt, ta rozmowa? Przede wszystkim Lena bardzo dużo opowiadała mi o tej relacji z prawdziwego życia, którą była zainspirowana nasza relacja, i faktycznie raz miałem okazję porozmawiać z Elą przez telefon, no i tak bardzo to na mnie podziałało. Znaczy, już przez telefon też zauważyłem, że one są z Leną bardzo podobne. Bardzo podobne, tylko że mam wrażenie, że Ela ma jakieś więcej po prostu nieśmiałości w sobie, więc ta rozmowa, ja też jestem raczej introwertykiem, więc rozmowa z obcą osobą, o której tak dużo słyszałem przez telefon, była gdzieś dla mnie w pewien sposób niezręczna, ale naprawdę coś mi zbudowała. Ja bardzo bym chciał spotkać osobiście Elę, ale nigdy jeszcze się mi to nie przytrafiło, niestety. Tyle dzisiaj. Mateusz Więcławek do filmu Imago w Trójkowo Filmowo. Wrócimy jeszcze za tydzień, a tymczasem szybciutko przechodzimy do sąsiedniej sali kinowej, bo tam jest wyświetlany film Pawła Borowskiego Grzyby, a tu w głównej roli debiutant Jędrzej Bigosiński. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! To jest rzeczywiście film w całości nakręcony w lesie. Ten las wprawdzie ciągle się zmienia i właściwie wygląda w kolejnych sekwencjach zupełnie inaczej, ale jednak to ciągle to jedno miejsce, ta jedna lokacja. No chyba nie brałeś do tej pory udziału w takim projekcie. Tak, las tutaj jest istotny. Ja myślę, że on jest nawet czwartym bohaterem tutaj. Już poza oczywiście jego potencjalnym znaczeniem, ale był też fizycznie. Po prostu cały plan zdjęciowy spędziliśmy dosłownie w lesie. Łącznie z tym, że zdjęcia odbywały się linearnie. Nie tak jak czasem jest, że jest projekt, czyli ma się w kalendarzu dni zdjęciowy, wraca się do domu i się podróżuje. Tylko my po prostu wyjechaliśmy do lasu na wschód w stronę Białegostoku. Mieszkaliśmy w hotelu i polegało to na tym, że spędzaliśmy całe dnie w tym lesie kręcąc film. Wracając tylko do hotelu, żeby odpocząć, przespać się, zjeść i dalej tak, więc to było rzeczywiście ciekawe i nieoczywiste wędrować razem z naszą wspaniałą ekipą i aktorami przez ten las. To, co chyba też nieoczywiste, to fakt, jak szybko nakręciliście ten film, prawda? Ile to czasu trwało? Tak, zdjęcia trwały naprawdę niedługo, bo cały film został nakręcony w 8 dni i to też było dużym wyzwaniem i myślę, że dlatego to się wszystko udało, dzięki właśnie znowu temu, że Paweł był tak solidnie przygotowany we współpracy z Arkiem Tomiakiem, to znaczy ja byłem pełen podziwu i życzę każdemu komfortu takiej jakości w pracy, ponieważ oni dokładnie wiedzieli, czego oni oczekują, to znaczy wiedzieli, jakie ujęcia chcą zrobić na tych lokacjach. My mieliśmy też duży komfort, który wcale nie jest taki oczywisty w polskim filmie, czyli prób, to znaczy my się mogliśmy przygotowywać aktorsko i pracować nad postaciami wcześniej, byliśmy też na lokacjach, dokładnie wiedzieliśmy co i jak, tak, żeby gdy już pojawi się ten niedługi plan zdjęciowy, żeby móc wyegzekwować i rzucić się na to, na czym nam właśnie zależy i właśnie myślę, że dlatego to się udało, że to było tak precyzyjnie przemyślane. Jak zareagowałeś na sam scenariusz i na to zakończenie, o którym nie możemy mówić? Ciekaw jestem, co na to odpowiadasz, właśnie nie mogąc zdradzić zbyt dużo z fabuły filmu, no ale czy to też było dla ciebie, aktora, gdy czytałeś po raz pierwszy ten scenariusz, zaskoczeniem i czymś takim, no nieoczekiwanym? Bo to rzeczywiście jest gra z widzem. Tak, ja też byłem absolutnie zaskoczony, kiedy przewróciłem ostatnie kartki scenariusza i zobaczyłem właśnie finał i pomysł na finał na ten film, ale uważam, że właśnie to jest jego największą zaletą, że z jednej strony mogłoby się wydawać, że właśnie powiedzmy po prostu trzy postaci chodzą po lesie, ale w ogóle tak nie jest. To znaczy okazuje się, że to wszystko ma jakiś powód, jest przemyślane i dąży do czegoś. Dlatego też na przykład tu mogę wspomnieć, że mieliśmy bardzo fajny pokaz przedpremierowy w Kinotece w ramach Splat Film Festu i właśnie to było super, że mieliśmy spotkanie Q&A, gdzie zostali z nami widzowie i jeżeli zna się ten finał i wie, do czego to prowadzi, to oni sami powiedzieli nam, że bardzo chętnie zobaczył ten film po raz drugi, więc myślę, że to jest bardzo miłym komplementem dla filmu, że prowokuje on pytania i zachęca do tego, żeby go analizować po raz kolejny i zobaczyć drugi raz, już znając zakończenie. Ja mam świadomość, że to wszystko brzmi bardzo enigmatycznie, ale to jest właśnie taki scenariusz i taki film, że można o nim tylko w taki sposób mówić, więc innymi słowy trzeba po prostu wybrać się do kina i zobaczyć go na dużym ekranie. Jak budowaliście napięcie? Bo rzeczywiście, no, upraszczając, można powiedzieć, że trzy osoby idą przez las. O tym jest ten film. Ale jednak cały czas coś się zmienia, coś się dzieje. Napięcie rośnie. Jakżeście je budowali? Czy to kwestia precyzji scenariusza, czy też ciągle pojawiały się może jakieś nowe pomysły już właśnie w tym lesie? I tu znowu zawiła dosyć enigmatyczna odpowiedź z mojej strony, bo tak jak właśnie powiedziałem o tych warstwach tego filmu, tej odkrytej i ukrytej, tych tajemnic i niedopowiedzeń, no my jako aktorzy przynajmniej, my w pracy tej, przygotowując się, wiedzieliśmy dokładnie wszystko o tych bohaterach, to znaczy całą preakcję, jakby kim oni są, skąd pochodzą i co nimi powoduje, więc to był materiał do pracy, więc mimo, że czasem rzeczywiście tam niektóre dialogi dotyczą właśnie grzybów czy kory brzozy i wydaje się to niepozorne, to pod spodem my dokładnie wiedzieliśmy, jakie sprawy nami powodują i to miało i budowało napięcie między nami, więc to było naszym zamysłem, a jeżeli to się przenosi na widza i widz dostaje od nas to napięcie, to dokładnie o taki efekt nam chodziło. Zadowolony jesteś, że mogłeś wystąpić takim filmie jak Grzyby, no bo nie ma co się oszukiwać, jak na debiut aktorski w głównej roli, to bardzo specyficzna, specjalna, myślę, propozycja. Tak, jestem bardzo wdzięczny za to, że mogłem się w nim pojawić. Tym bardziej, że dopiero od kilku lat uprawiam ten zawód, ale wydaje mi się, że różne projekty do nas przychodzą i bierzemy w nich udział i oczywiście różnie one też wychodzą, a tutaj ja naprawdę jestem zadowolony. Ten film jest bliski mojemu sercu. Jestem szczęśliwy, że mogłem w nim wziąć udział. Po prostu jest to naprawdę, według mnie, może to jest nieskromne, ale naprawdę jakościowe, arthouse'owe kino, które zadaje jakieś pytania i prowokuje do myślenia i ono, mam nadzieję, w jakiś sposób gdzieś zostanie. I to dla mnie jest jakimś spełnieniem marzenia, że mogłem w takim filmie wziąć udział. No i prowokuje rzeczywiście do kolejnego obejrzenia i przeinterpretowania właściwie tego wszystkiego, co w filmie widzimy. No a powiedz, co teraz, co po Grzybach może już wydarzyło się u ciebie aktorsko, albo może za chwilę wydarzy? No przede wszystkim pytam o te właśnie filmowe propozycje. Spływają kolejne? Dzieje się? Tak. Ja już sam siebie rozśmieszam, ponieważ znowu będę enigmatyczny, bo tak, jest jeden projekt, który się pojawi w nieodległej przyszłości, ale znowu tutaj z kolei obowiązują mnie po prostu pewne rzeczy, ze względu na których nie mogę mówić. No mogę powiedzieć na przykład chyba tyle, wydaje mi się, że pojawię się w serialu historycznym, który pojawi się na jednej z platform streamingowych i to będzie pierwsza polska produkcja tej platformy streamingowej. Nie wiem, czy już za dużo nie powiedziałem. No dobrze, no to na pewno możesz powiedzieć, jakie są twoje ulubione grzyby. Ja tutaj bardzo klasycznie, jeżeli chodzi o grzyby, to myślę, że borowik, no jednak to jest król lasu, więc myślę, że właśnie on. Chociaż tyle też możemy jeszcze zdradzić na koniec rozmowy, że w filmie Pawła Borowskiego zasmakowałeś też w innych grzybach. Tak, jem tam najróżniejsze grzyby, jak najbardziej, nawet na surowo. To Jędrzej Bigosiński, zapamiętajmy to nazwisko, podobnie jak to, które usłyszymy jeszcze za moment, bo to już prawie wszystko dziś w Trójkowo Filmowo. Do usłyszenia, Ryszard Jaźwiński. Dzień dobry, nazywam się Lena Góra. Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Trójka, które nie zawodzi i ma zawsze przestrzeń na kontrkulturę, dobrą muzykę i mądre rozmowy. I myślę, że film Imago, szczególnie dla słuchaczy Trójki, będzie filmem, na który naprawdę warto pójść, bo jest to niesamowita podróż do przeszłości, trójmiejskiej sceny alternatywnej lat 80. Muzyka Andrzeja Smarlika i innych niesamowitych twórców jest głośna, mocna, jest świetna. Ten film to jest naprawdę impreza, na którą możesz pójść, jeżeli nie masz ochoty tego wieczoru na klub albo koncert, bo jest to naprawdę koncert. I uważam, że jest to film, który oglądać na małym monitorze jest bez sensu. Więc jeżeli nie masz tego dnia przestrzeni na imprezę, a masz ochotę dużo poczuć, to bardzo, bardzo polecam iść do kina na film Imago. Lena Góra. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. Zapraszamy do reklamy. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność? Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm. Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów. Ascorvita Max? Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowit. Czujesz power? To mega okazje na Black Weeks w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Media Expert. Gdy za oknem zawierucha, cierpi na tym nos malucha. Słychać już sapanie noska. Mamę więc wypełnia troska. Aromactive przecież mamy. Do piżamki przyklejamy. Aromactive, plaster mały. Wnet uwalnia zapach cały. I troskliwie nos otacza. Lekki oddech szybko wkracza. Uratować nos i noc może tylko plastra moc. Aromactive zmniejsza troski. Pielęgnuje małe noski. Dostępny w aptekach. Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Appetizer Senior. Aflofarm. Był zatok? Aby się go pozbyć, trzeba je dokładnie oczyścić.